rap to MSI. Onar PZ z pracą 81 to mniej man. Słuchaj, to są elementy. Oj, oj, mówią ci którędy. Oj, oj, słuchaj, właśnie tak. To są elementy, mówią ci którędy. Jak wybierasz, pytasz co jest, to projekt jest kolejny. Dla wielkich tej sekwencji, zaś to jak nie jesteś pewien. Łojo, pytasz co jest, łomień 81. Co jest, sprawdź to teraz pan. Co jest, sprawiki daję wam. To jest, o, 7-1 pomienowa tego chcą. To co warte teraz błąd. W telewizji ciągle papka, w radiu papka. Polski satyryczny syf jak herbatka u dawka, ej. Mam już dosyć, znów w tym gównie się papram. Mam nie dosyć, znów w tym gównie się papram. To farsa. Znowu panie, proszę panów do tańca. Cała sala tańczy przy hip-hopie białego walca. Sorry, może przebić redaktorom opony. Zróbcie to ze mną, pójdźcie ze mną zaraz do szkoły. Myślę, wiesz, może podłożę im bombę. Myślę, wiesz, może to zrobię im dobrze. Hej, zniszczę nadajnik, zrobię to na ich oczach. Gdybym mieszkał w Stanach, kupiłbym sobie kloka. Hej, to nowy styl, co uzależnia koka. Sprawi, że przeżyjesz nokaut, aż ci zmuchnie brokat. Wiesz, ten refren nie da ci spać po nocach. A stary gwiazdnik nakręcą z pizzycem porno. To są elementy, mówią ci którędy. Jak wybierasz, pytasz co jest, to projekt jest kolejny. Dla wielki w tej sekwencji, zaś to jak nie jesteś pewien. Łojo, pytasz co jest, łomień 81. Co jest, sprawdź to teraz pan. Co jest, strawiki daję wam. To jest, o, 7-1 płomień nowator. Tego chcą, to co warte teraz bądź. Widzę klipy, słyszę hity, słyszę single, nie chcę lipy. Ja pierdolę ich na klikę, tych, którzy chcą być bardziej blisko niż u pana rzeka. Tych, którzy na podwórku zepią kiepa. I tych, którzy na podwórku myślą, że są gangsta. A ich flow nie leci, tylko kurwa mać pełza, mówią onar. Bałtuj swoje platy nowej willi, jest z podwórka. To nie jest Greenwich, mam tak samo jak ty. Swój rejon, swój blok i ziomów, którzy z ciebie się śmieją. Bo bananowy dzieciak chce żyć jak na ulicy. Życie to największy skurwiel, który może cię przyjść, więc się nie buję jak starej babie cycki. Tylko weź się PC, kartkę i żyj ty. Jeszcze słyszałem, że masz problem, weź to poczuj. Bo mój ziom ruchał twoją dupę i mówiła weź to poczuj. Weź daj spokój, twój rap to burdel na kółkach. Sprawdź nowy płomień w całej Polsce na półkach. Yo, wiesz? To są elementy, mówią ci którędy. Jak wybierasz, pytasz co jest, to projekt jest kolejny. Dla wielki w tej sekwencji, zaś to jak nie jesteś pewien. Łojo, pytasz co jest, płomień 81. Co jest, sprawdź to teraz pan. Co jest, strawiki daję wam. To jest, o, 7-1 płomień nowator. Tego chcą, to co warte teraz. To są elementy, mówią ci którędy. Jak wybierasz, pytasz co jest, to kolejny. Dla wielki w tej sekwencji, zaś to jak nie jesteś pewien. Łojo, pytasz co jest, płomień 81. Co jest, sprawdź to teraz pan.